चक्रं गीताबिन्दुमध्यवसति श्रीमत्सभानायिकां श्रीमच्छण्मुकविघ्नराजजननीं श्रीमज्जघन्मोहिनीं मीना पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परब्रह्मा परमेश्वर उनके जीव कृपा से हम लोग हनुमान जी के लिए जो उपदेश किया हुआ जो राम गीता है उसको लेकर विचार करते। यहां तक भगवान ने बता दिया ये हनुमान जी ये केवल ज्ञान ही ज्ञान है, क्योंकि सृष्टि के आदि में भी एक ही परमात्मा ही रहेगा। परमात्मा अलग है, परमात्मा का ज्ञान अलग है, ये बात नहीं। लोक व्यवहार में भले ही वहां घट अलग होता है, घट का ज्ञान अलग होता है, इसलिए वहां तीन रहते हैं। देखने वाला व्यक्ति हो गया देवदत्ता, ये प्रमाता हो जाएगा, और देवदत्ता देख रहे जो घट है वो अलग है, वो प्रमेय हो जाएगा, अर्थात विषय हो जाएगा। और उस घट का जो ज्ञान हो रहे देवदत्त को ये प्रमा हो जाएगा, इसलिए वहां तीन भेद माना जाता है। किंतु यहां जो परमात्मा और परमात्मा का ज्ञान दो नहीं, परमात्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही परमात्मा। परमात्मा का मतलब कोई आकार विशेष नहीं है, जो आकार विशेष है उपाधिक है, उपाधि के द्वारा आरोप किया, इसलिए पहले भी एक दिन बता दिया अज्ञानाम भावनाया, उपनिषद में बता रहे जो अज्ञानी व्यक्ति है और परमात्मा की ओर जाना चाहते हैं, उसमें टिकने के लिए नहीं और मंदाधिकारी है, उनके लिए वहां विदानी है। परमात्मा का वास्तव स्वरूप है ज्ञान स्वरूप माना जाता है, इसलिए श्रुति बोल रही है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सच्चिदानंदम ब्रह्म। वहां आकार विशेष नहीं बता रहे, तो इसलिए वहां ब्रह्मा और ब्रह्म का ज्ञान दो नहीं है, एक ही है। सृष्टि के आदि में केवल ज्ञान ही ज्ञान है, अथवा ब्रह्म ही ब्रह्म, अथवा आत्मा ही आत्मा है, शब्द अलग है अर्थ अलग है। और बाद में भी संसार के बाद में भी वहां वही रहेगा, बीच में कुछ समय के लिए वो संसार दिख रहे तरंग के समान। श्रेय बता रहे भगवान राम जी तस्माद् विज्ञानमेवास्ति न प्रपंचो न संस्थितिः अज्ञानेनावृतं लोके ज्ञानम तेन मुह्यते। तो इसलिए जो केवल परमार्थ दृष्टि से, देखिए दृष्टि अलग अलग होती है, विचार को देखना चाहिए। शास्त्र किस दृष्टि से किसको लक्ष्य करके बता रहे, ये विचार करना चाहिए, अन्यथा शास्त्र में परस्पर विरुद्धाभास आ जाएगा, श्रुतियों में भी विरोध होने लगेगा। शास्त्रीय व्यवहारिक दृष्टि को लेके शास्त्र बता रहे हैं अथवा पारमार्थिक दृष्टि से, ये देखना। तो इसलिए हम बता रहे हैं पारमार्थिक दृष्टि से देखेंगे तो ज्ञान ही सत्य है, और प्रपंचो न संस्थिति, न प्रपंचो न संस्थिति, प्रपंच भी नहीं है और सृष्टि भी नहीं। देखिए प्रपंच किसको कहते हैं, पच विस्तार धातु से बनता है, लोक में भी कहते हैं ये प्रपंची व्यक्ति है। तो प्रपंची मतलब क्या है, ज्यादा फैलाना, जो ज्यादा फैल जाता है, ज्यादा व्यवहार में रहता है, उसको लोक में भी कहते हैं बहुत बड़ा प्रपंची व्यक्ति। इसलिए प्रपंच का मतलब है परमात्मा का ही ये विवर्त है, चारों तरफ से फैल गया है, अर्थात अज्ञान के कारण ये अनेक दिख रहे हैं, जैसा जादूगर है अकेला होने पर भी उसके माया के द्वारा अनेक वस्तु देखने लगती है, वैसे ही प्रपंच है एक विस्तार जैसा देख रहे, और उसको लेकर विचारकों ने विचार भी कर देख रहे, विचार करने में क्या आपत्ति है जब तक संभव है। उस प्रपंच को स्थूल और सूक्ष्म रूप से दो भाग में भक्त किया है, एक स्थूल प्रपंच है और एक दूसरा सूक्ष्म प्रपंच माना है। स्थूल प्रपंच को ही शास्त्रीय भाषा से व्याकृत कहा गया है, अर्थात वो व्याकृत हो गया, नाम और रूप से व्यवहार योग्य बन गया। और जो सूक्ष्म प्रपंच है उसको अव्याकृत कहा गया, अर्थात वो अव्याकृत है, नाम रूप से व्यवहार करने योग्य है। इसलिए दो प्रकार से आप प्रपंच को देख सकते हैं। रुचि को ही पुनः तीन लोक में विभक्त किया है, भूर भुवा स्वाहा करके, और रुचि को ही पौराणिकों ने 14 लोक रूप से विभक्त किया है, ऊपर के 7 लोक और नीचे 7। ये प्रपंच है विस्तार है, परमात्मा का है विस्तार है। और ये जो प्रपंच देख रहे हैं इसको आप मिथ्या कैसा कह रहे, शिष्य के मन में जिज्ञासा हो रही है। यहां भगवान भी बोले न प्रपंचो न संस्थिति, हे हनुमान जी प्रपंच भी नहीं है, सृष्टि की भी कोई स्थिति नहीं है, किंतु हनुमान जी के नहीं अन्य लोगों की जिज्ञासा हो सकती है। अरे वो जो प्रपंच है नहीं कैसा कहा रहे, जिज्ञासा प्रश्न होने पर समाधान करते हुए बता रहे, जो समाहित हुआ चित्त, अर्थात जो चित्त बिल्कुल समाहित हो गया, तभी जाके परमात्मा ही परमात्मा है, ये प्रपंच नहीं रहता है। इसको लेके भगवान भाष्यकार जी ने कहा समाहितायाम सती चित्तवृत्तो परात्मने ब्रह्मणे निर्विकल्पे न दृश्यते कश्चिदयं विकल्पः प्रजल्प मात्रा परिशिष्यते। तथा भाष्यकार जी बता तब तक संसार देख रहे, जगत देख रहे सत्य रूप से, किंतु यहाँ भगवान राम जी बता रहे, उसके लिए बता रहे, समाहितायाम सती, अर्थात चित्त को बिल्कुल समाहित किया है, चित्त वृत्त, चित्त की वृत्ति कितना है पहले बता दिया था, पहले भी एक बार बता दिया, योग चित्त वृत्ति निरोधा प्रत्यया पंचद्रव्य करके, अनेक वृत्ति होने पर भी उनमें भी विशेष मान करके पांच ही वृत्ति माना है, प्रमाण से लेकर निद्रा पर्यंत ये वृत्ति माना है। निद्रा का भी हम विस्तार वाक्य बताया था, प्रमाण आदि का भी बताया था। ये जो पांच वृत्ति है चित्त का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है, आत्मा तो निर्धर्म कहे, कोई भी धर्म नहीं है, उसका संभव ही नहीं है, बाल्यावस्था भी नहीं बनेगा, यौवना भी नहीं बनेगा, ये बाल्य यौवन है, शरीर का धर्म हो गया, आत्मा का नहीं बन सकता। जागृत स्वप्न आदि जो हो गया ये चित्त का धर्म है, आत्मा का नहीं, क्योंकि जागृत में चित्त काम करता है, स्वप्न में भी काम करता है, सुषुप्ति में नहीं करता है, चित्त का ही धर्म, आत्मा का कोई धर्म नहीं। किंतु इतना जो अज्ञान है, इतना तादात्म्य है, सारा आत्मा में आरोप किया, यही सबसे बड़ा महाभ्रम माना जाता है। इसलिए हम बता रहे भगवान भाष्यकार जी, समाहितायाम, समाहित का मतलब बिल्कुल एकाग्र, बिल्कुल स्थिर है उसमें, बाह्य विषयों की वासना जरा सा भी है, सारे वासना जिसके निर्मूलन हो गई, शुद्ध सत्व प्रदानम भाष्यकार ने अन्यत्र बता दिया। देखिए जिस समय में हमारा चित्त मिश्रित सत्व हो जाता है, तभी वो साधना का अधिकारी बनता है, अमानित्वम अरम्यत्वम अहिंसा शांति राजवा, 13वें अध्याय में बताते हैं, ये अधिक साधन उनके पास आते मिश्रित शुद्ध सत्व में, और पूरा जो शुद्ध सत्व हो गया बिल्कुल, उस समय में वो ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है, ये सारा प्रपंच बाद हो जाता है, ये शुद्ध सत्व होने। इसलिए हम बता रहे हैं समाहिताया, जितने भी हम साधना जो कर रहे, परिश्रम कर रहे, किसके लिए, अरे भगवान को प्राप्ति करने के लिए, भगवान के लिए भजन करते, अरे भगवान के लिए तो भजन क्यों करे, बोलते कम से कम भगवान के लिए तो करो, भगवान के लिए क्यों करे, क्या जरूरत है उनके, वो सबसे ऊपर उठा है, उनके लिए भजन जरूरत नहीं, भगवान के लिए पूजा करना, भगवान के लिए क्यों पूजा कर रहे, पूजा अपने के लिए कर रहे हैं, आरोप कर रहे भगवान के, सारा जगत उनका है, आप क्या पूजा करेंगे उनकी, इसलिए भगवान के लिए कोई जरूरत नहीं है आपकी, कहते हैं भगवान के लिए हमेशा करता हूँ, भगवान के लिए मंदिर बना, भगवान के लिए क्या मंदिर बनाए, इसलिए भगवान के लिए कोई आवश्यकता नहीं, आप दे दो तभी संतोष होंगे, ना देने पर भी वह संतोष नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं, देने पर संतोष ना हो तो उसको उसी समय में दंड देना चाहिए, मारना चाहिए, मारता नहीं, पूजा करने वाले को तुरंत थोड़ा उसको ये देता, सत्कार भी नहीं करता, बस केवल इतना ही हमारे मन को शांति करने के लिए, मन के अंदर दोष है उसको हटाने के लिए, सर जो पड़े हैं दोष उनको हटाने के लिए हम पूजा कर रहे हैं भगवान के लिए, निमित्त मात्र भगवान, क्योंकि हम ब्रह्म के द्वारा बोलते हैं, अरे भगवान के लिए भजन करता हूँ, ये ब्रह्म है, अरे भगवान के भजन नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे, ये पाठ नहीं करते भगवान रुष्ट हो जाएंगे, सारे भ्रम है। ये सारा जितना भी जो कर रहे आपके मन के शुद्धि के लिए, अंतकरण के शुद्धि के लिए, भगवान जो जिसमें बैठा है उसको शुद्ध करने के, इसलिए आप बता रहे समाहितायाम सतचित्त व्रत। सारा जो खेल है इसमें ही छुपा है, ये यदि हो गया सारा काम हो गया, किंतु तो यही कठिन होता है। सरल होने पर भी कठिन बना के रख दिया, क्योंकि हमारे अंदर पड़ी हुई वासना है और दूसरा संग, और वैसे ही रंग चढ़ जाता है, क्योंकि संगा संजायते कामा, भगवान भी बोल रहे हैं। थोड़ी ही वासना है यदि संग के द्वारा वो प्रचंड हो जाती है, जैसा अग्नि है थोड़ी सी है ईंधन डालने से वो एकदम प्रज्वलित हो जाती है, तो समाहित कैसा होगा। इसलिए बोले समाहितायाम सति, विशेषण दे रहे समाहित होने पर ही किसका चित्त व्रत हो, चित्त के सारी वृत्ति समाहित होने पर आपका चित्त बिल्कुल केवल अमनी भाव जैसा रहा, परमात्मने ब्रह्मणि निर्विकल्पे, सारी वृत्ति है अनात्म विषयक वृत्ति बन, प्रमाण से लेकर निद्रा है ये माया और माया का कार्य को लेकर बन, और परमात्मा में जो है वृत्ति बंद है वो निर्विकल्प है, निर्विकल्प हो जाएगा। इसलिए परमात्मने ब्रह्मणे निर्विकल्प है, उसमें स्थित हो गया मन, न दृश्यते कश्चिदयम्, उस समय में प्रपंच नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति में भी नहीं दिखता है, समाधि में भी नहीं है, बोले न दृश्यते कश्चिदयम् विकल्प, कोई विकल्प नहीं, जगत है जगत नहीं है, जगत सत्य है जगत मिथ्या है, जगत की उत्पत्ति हुई है नहीं, ये सारा विकल्प समाप्त हो जाए, तब तक ये सारा विकल्प है। इसलिए बोले कश्चिदयम् विकल्प न दृश्यते, बाद में जो प्रजल्प मात्रा परिशिष्यते, केवल वाणी का एक विकार मात्रा रहता है व्यवहार के, जैसा स्फटिक के बगल में जो लाल पुष्प है उसके वशात स्फटिक लाल दिख रहे, व्यवहार के लिए आप भी कहते जो को वहां लाल स्फटिक है, वैसे ही यहाँ प्रजल्प मात्रा, प्रजल्प मात्रा कहते हैं केवल वाणी का विषय है, खुद भी बता रहे वाचारम्भण विकार नाम देया वृद्धि कहते एवं सत्यम, ये सारा वाणी का विकार है, मिट्टी ही सत्य है, इसका मतलब मिट्टी सत्य नहीं है, क्योंकि मिट्टी भी कार्य है, मिट्टी किसके कार्य है, अर्थात जल का, जल भी सत्य नहीं है, जल भी कार्य है अग्नि का, अग्नि भी सत्य नहीं है वो भी कार्य है वायु का, वायु भी सत्य नहीं है आकाश का कार्य है, आकाश भी परमात्मा का है, इसलिए सत्य केवल अंतिम, परमात्मा भी कार्य होगा किसी का, यदि है तो ढूंढ सकते हैं किसी का कार्य, किंतु किसी का कार्य है नहीं, अकार्य है, स्वतः सिद्ध है स्वयं वो है। तो इसलिए हम बता रहे कि सारे जो वृत्ति निवृत्त होने के बाद विकल्प व्यवहार मात्र के लिए शब्द प्रयोग करते हैं, अविवेद के कार्य में हम शब्द प्रयोग करते हैं, और दिखाऊ यदि कहे तो आप दिखा नहीं सकते कार्य, कारण से अतिरिक्त हरिद्वार में बहुत पहले एक संत थे, उनके पास एक सत्संग याद था, बहुत अच्छे बड़े सत्संग, सत्संग करते थे वेदांत का और इधर उधर का नहीं, वेदांत में रुचि थी। कुछ दिन के बाद वो संत भी हरिद्वार छोड़ के गए, कहा अन्यत्र जगह गए। और जो आया था किसी गांव के थे विशेष, संत के मन में आया घूमते घूमते चलो जो सत्संग है इसका गांव भी यही पास में, उसके पास चलो। तो उतने में वो जा रहे थे, रास्ते में वो सत्संग मिल गया, जाके प्रणाम किया, महाराज आप यहाँ पहुंच गए, बहुत अच्छा हो गया, हमारे वहां चलिए कुछ दिन रहे, कुछ सत्संग होगा। महात्मा ने कहा क्योंकि यदि सत्संग करना है तो अभी शुरू हो जाए, उसमें क्या है, उसको विलंब क्यों है, परमात्मा का चर्चा में कोई विलंब नहीं करना चाहिए। उतने में उन्होंने कहा महाराज देखिए हमारी गाड़ी आ रही है वहां से, पहले पहली गाड़ी चलती थी, उसमें बिठा के आपको लेके जाएंगे। जिसके पास बैलगाड़ी थी बहुत बड़ा व्यक्ति मानते, अभी तो प्रताप गए। महात्मा ने कहा बैलगाड़ी आ रही, उन्होंने कहा हमारा देखिए वहां से आ रहे बैलगाड़ी। महात्मा ने कहा मुझे नहीं देख रहे, वो जो सत्संगी बोल रहे महाराज देखिए वहां से आ रहे बैलगाड़ी बहुत तेज से आ रहे। उन्होंने कहा महाराज ने कहा मुझे नहीं दिख रहे। उन्होंने कहा महाराज आपके आंख खराब हो गए होगी। बोलते मेरे आंख नहीं खराब हो गए, तेरे आंख खराब हो गए, गाड़ी नहीं आ रही। उतने में उन्होंने कहा महाराज सामने जो गाड़ी आ रही है, यदि गाड़ी नहीं गई हो तो मुझे आप दो थप्पड़ मार दीजिए। महाराज ने कहा ठीक बात है, गाड़ी आप दिखा दीजिए उसके बाद। उतने में वहां पहुंच गई, महाराज देखिए गाड़ी आ रहे। महात्मा ने कहा गाड़ी का मैं दिखाऊं मुझे। उन्होंने जाके उसके बैल के ऊपर हाथ रखे, ये तो बैल है गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी दिखाओ। उसके बाद बैल के ऊपर रखते जुआ उसमें हाथ लगा दिया, तो ये गाड़ी थोड़ी है, मैं बोल रहा हूँ गाड़ी दिखाओ मुझे। पहिए के ऊपर हाथ रखा दिया, महाराज ये, अरे ये तो पहिया है, मैं बोला गाड़ी कहाँ है दिखा, गाड़ी नहीं दिखा सका। अंततः वो हर गए, ठीक है महाराज जी मैं गाड़ी नहीं दिखा सका, आप ठीक बोल रहे हैं, इसलिए आप मुझे दो थप्पड़ मार दीजिए, मेरे शरीर में दो थप्पड़ मार दीजिए। अच्छा थप्पड़ तो मार देंगे, मुझे शरीर दिखा। वो बोल दिया ये नहीं तेरा गाल हो गया, मुझे शरीर दिखाओ तभी हम थप्पड़ मारेंगे। और इधर दिखाए तेरा कपाल हो गया, इधर दिखाए हाथ, शरीर भी नहीं दिखा, इसलिए गाड़ी भी नहीं और तेरा शरीर भी नहीं, तो इसलिए थप्पड़ किसको मार। तो कहने का तात्पर्य है व्यवहार हम करते हैं शरीर करके, किंतु दिखाने जाने पर वो शरीर नहीं दिखा सकते, सारे समुदाय को दिखा सकते, जहां भी दिखाएंगे वो उसका एक एक अवयव मानता है। व्यवहार सभी करते हैं, जब तक विचार नहीं किया शरीर को हम सत्य मानते शरीर शब्द, और जो विचार किया हुआ व्यक्ति जानता है शरीर नाम का कोई वस्तु है नहीं, सारे पूजाओं का नाम रख दिया शरीर करके, घड़ा नाम का कोई वस्तु है नहीं, मिट्टी को ही थोड़ा इधर उधर किया नाम रख दिया घड़ा कर, किंतु अज्ञान के कारण हम उसे कोई सत्य मानते। जिस समय में आपका चित्त बिल्कुल एकाग्र होगा, कारण रूप से देखने लग गए, तभी केवल वाचारम्भण हो जाता है। इसलिए हम बता रहे भगवान भाष्यकर न दृश्यते कश्चिदयं विकल्प प्रजल्प मात्रा परिशिष्यते तत्, केवल वाणी का विषय मात्र रहता है, तभी वैसे ही एक जगत है अस्तित्व रूप में नहीं रहता है। और दूसरे बात है जगत देख रहे तब तक त्रिपुटी है, जहां त्रिपुटी का भान हो रहे तब तक जगत है, त्रिपुटी भान हो रहे कभी जीवत्व भाव को लेकर अविचार अवस्था में, और परमात्मा में जो त्रिपुटी नहीं है अथवा परमात्मा स्वरूप हुआ जो तत्ववित्त में भी त्रिपुटी नहीं रहा, पिछले वहां कहा दिया है दृष्टि दर्शन दृश्यादि भाव शून्य का वस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे विदक्तः, वहां उसमें कोई दृष्टित्व नहीं है, न कोई दर्शन है न दृश्य है। तो दृष्टि दर्शन दृश्य के जीव में भी कभी जागृत और स्वप्न में सुषुप्ति में नहीं है त्रिपुट, समाधि अवस्था में भी जाके निर्विकल्प समाधि में समाप्त हो जाता। ये त्रिपुटी जब तक है तब तक भेद है, तब तक जगत दीख रहे। हे हनुमान, ये त्रिपुटी जहाँ नाश हो गया निर्विकार है निराकार है निर्विशेष है परमात्मा, तो जगत कहाँ से रहेगा, जगत का भेद कहाँ से रहेगा, इसलिए है नहीं। अच्छा, ये जगत है नहीं तो देख रहे कैसा, ये जिज्ञासा हो सकती। दूसरे श्रुति बार बार उत्तर दे, माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थता, इन्हें बहुत बार उत्तर दिया, माया मात्र मेदम द्वैत, ये द्वैत है जगत है केवल माया मात्र, सत्य केवल भगवान ही है, वही तत्व है अद्वैतम परमार्थता। इति भूते श्रुते साक्षात सुषुप्तो अनुभूयते, ये श्रुति भी बोल रहे आपका अनुभव भी देखिए, सुषुप्ति में कहाँ है जगत, दोनों अधिकार है, श्रुति भी बता रहे अनुभव। शिष्य के मन में प्रश्न हो सकता है, प्रपंच सत्य रूप से दिख रहे है नहीं किंतु सत्य रूप से दिख रहे, ये सत्य रूप दिखता है उसका बाद सत्यत्व का बाद कभी हो सकता, भले ही अज्ञान के द्वारा सत्य रूप से प्रतीति हो रहे किंतु ये सत्यत्वादि जगत का बाद कभी संभव है, जिज्ञासा होती। ऐसा जिज्ञासा होने पर उसको गुरु समाधान करते हैं, शिष्य केवल योग के द्वारा ही ये सत्यत्व का बाद हो सकता है। योग का मतलब है समाहित चित्त, ऊपर जो बता दिया था अभी भी समाहितायाम सति करके, तो समाहित चित्त है, शुद्ध चित्त है, निर्मल चित्त जिस समय में हो जाएगा तभी ये जगत सत्यत्व बुद्धि हो रही उसका बाद हो सकता है, तो उसी का नाम है योग बता दिया। तो योग के द्वारा ही उसमें सत्यत्व बुद्धि का बाद होता है। पुनः यहाँ शिष्य के मन में जिज्ञासा होती है, भगवान आपने ये बता दिया योग के द्वारा ही जगत में जो सत्यत्व बुद्धि बाद होती है, तो योग का प्रथम द्वार क्या है, अर्थात योग में प्रवेश होने के लिए प्रथम द्वार क्या है, ऐसा प्रवेश होने के लिए द्वार होता है वैसे ही योग में प्रवेश होना हो उसका मुख्य द्वार कौन है, प्रथम द्वार। शिष्य ने प्रश्न किया, इस प्रकार प्रश्न करने पर वहां आचार्य ने उत्तर दिया है, शिष्य योगस्य प्रथमं द्वारम वांग निरोधा परिग्रह निराशी चा निरीहा चा नित्यम एकांतशीलता, योग का प्रथम द्वार, योगस्य प्रथमं द्वार। हे शिष्य सुनो, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया, जो चित्त का जो संयम करना हो और उचित संयम के द्वारा जगत में सत्यत्व बुद्धि है उसको बाद करना है, उसी का नाम है योग। उस योग का जो प्रथम द्वार है वांग निरोधा, वाणी का निरोध अर्थात मौन। मौन में दो प्रकार का माना है शास्त्र, एक आकर मौन, एक काष्ट मौन माना है। आकर मौन ही होता है, वाणी से तो मौन है किंतु चेष्टा दुनिया भर के करता है और पूरा लिख लिख करके पेपर पूरा भर देता है, बोलता नहीं केवल। और एक जो मन मौन होता है काष्ट मौन है, वाणी से भी नहीं मन से भी चिंतन नहीं करता है, वो लिखता भी नहीं संकेत भी नहीं देता है कुछ भी, बिल्कुल काष्ट के समान। तो इसलिए आकर के अपेक्षा काष्ट मौन श्रेष्ठ। आकर मौन ने केवल अब वाणी संयम किया है, दूसरे में मन भी चेष्टा भी नहीं करता। ऐसा बड़े महापुरुष कहते भी है, कम से कम साधक के लिए 15 दिन में एक बार मौन रहना चाहिए, अन्यथा स्वाध्याय से अथवा शास्त्र चिंतन से अतिरिक्त तेरी बात नहीं करते, वो भी मौन ही माना है। ये भी एक मौन की परिभाषा किया है महापुरुष। केवल बात इतना ही करेंगे परमात्मा और परमात्मा संबंध, उससे अतिरिक्त बातें नहीं कर रहे, तभी भी मौन ही माना जाता है। इसलिए हम बता रहे सबसे पहले वांग निरोधा, क्यों वाणी के निरोध है वहां तक बता दिया है। वाक धातु क्षयाद वांग क्षयाद करिए, अर्थात वाणी के द्वारा आपकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। यदि ऊर्जा समाप्त हो रही थी परमात्मा विषय गए वो तो ठीक है, अनात्मा विषय में इतना चिंतन करते ऊर्जा समाप्त हो गई, वो व्यर्थ हो जाती। इसलिए वाणी से ऊर्जा क्षय माना जाता है, अत्यधिक जो बोलने से तेज से बोलने से हमारी ऊर्जा समाप्त हो। तो इसलिए यहाँ बता रहे सबसे पहले शिष्य योगस्य प्रथमं द्वारा वांग निरोधा, ये प्रथम मन है, तो उसके द्वारा वाणी के निरोध के द्वारा उसके वाणी में भी एक सामर्थ्य आता है, ऐसा माना है। अमोघ वाक् भवति बृहदारण्यक में बता रहे हैं, उसकी वाणी में एक अमोघ शक्ति आती है, क्योंकि वाणी में शक्ति तो है उसमें कोई संदेह नहीं, सरस्वती का स्वरूप है, किंतु हम लोग उसको बोल करके अनात्मा दूषित किया, इसलिए वो शक्ति कुंठित हो जाती है। इसलिए हम बता रहे वांग निरोधा, और बता रहे अपरिग्रह, जितना आवश्यक है शरीर निर्वाह के उससे अधिक संग्रह करना तभी भी योग संभव नहीं, क्योंकि आपका मन निरंतर उसमें लगेगा, परमात्मा में कहाँ से लगेगा, ये वस्तु क्या होगा, उसको कहाँ रखा हूँ, इसको कहाँ रखा, ये सारा चिंतन आ जाए। भले एक महात्मा थे बहुत साल बाद अकड़े विरक्त, पंजाब गिंजा में जाते थे, वहाँ घास की कुटिया बना के रहते, भगवान भी बहुत थे उनके, बना के देते, जाते समय कुटिया को गिरा देते। किसने पूछा महाराज आप इतना कुटिया बना गिराते क्यों, तो उन्होंने कहा यदि नहीं गिराएंगे तो मेरा चिंतन आता है, कुटिया क्या हो गई है क्या करके, इसमें चिंतन जाता है, लेकिन इतने में भी चिंतन नहीं आना चाह रहा है, गिरा के गिरा। तो इसलिए यदि वस्तु है आपके चिंतन हो गए नहीं होगा इसी बात नहीं, संभव नहीं। इसलिए हम बता रहे अपरिग्रह निराशी, बस किसी विषयों की आशा नहीं, ये मुझे मिले ये मुझे मिले, आज मिलेगा कल अवश्य खो भी जाएगा, इसलिए कोई भी आशा नहीं। और निरीह, निरीह का मतलब कोई कामना से रहे, कोई भी कामना नहीं, ये मिले ये कुछ भी नहीं, केवल इतनी है परमात्मा को मुझे प्राप्त कर, निरीह। नित्यम एकांत शीलता, सदा एकांत में ही रहना। एकांत का मतलब है एक परमात्मा ही अंत, जिसका परमात्मा से अतिरिक्त कोई है नहीं। परमात्मा का नाम है एक, एक एव अंत यश्य, ऐसा एकांत में परमात्मा में रहने का स्वभाव। इसलिए हे शिष्य, यही योग का प्रथम द्वार है। योगस्य प्रथमं द्वारं वाङ् निरोधा परिग्रह, निराशी च निरीहा च नित्यं एकांतशीलता। पुनः शिष्य के मन में समाधि हो, जिज्ञासा उत्पन्न हो। ये जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। पुनः जिज्ञासा करता है, हे गुरुदेव, आपने तो बता दिया ये योग का जो पहला द्वार क्या है करके, किंतु ये समाधि लाभ किसको होता है, अथवा किसके द्वारा होता है? समाधि जो सबको प्राप्त नहीं होते हैं, उसका कारण क्या है और किसको लाभ होता है, ये प्रश्न किया। तभी आचार्य ने कहा, शिष्य सुनो, अत्यंत वैराग्यवतः समाधि समाहितश्चैव दृढ़ प्रबोधः प्रबुद्ध तत्वश्च हि बंध मुक्ति मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति। अत्यंत वैराग्यवत, ये शिष्य जिसके पास अत्यंत वैराग्य है, किसी विषय के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, जानता है आज हम देख रहे कल रहेगा नहीं रहेगा, इसलिए अत्यंत वैराग्य। इसके अंदर जो अत्यंत वैराग्य है, दृढ़ वैराग्य भी कहा जाता है उसको, उसके लिए अवश्य समाधि रखे। इसलिए बोल रहे अत्यंत वैराग्य, विशेषण दिया है, केवल सामान्य वैराग्य नहीं। सामान्य वैराग्य है वो क्षणिक वैराग्य, वो शिथिल हो जाता है। किसी वस्तु में कुछ नाश हो गया, मनुष्य में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। कोई खास व्यक्ति है नष्ट हो गया, तभी भी वैराग्य उत्पन्न होता है। स्मशान में देखते हुए क्षण भर के लिए वैराग्य उत्पन्न होता है, ये मरघट वैराग्य माना जाता है। किंतु यहाँ अत्यंत वैराग्य, तीव्र वैराग्य, तीव्र वैराग्य है जिसको समाधि क्यों नहीं लगेगी। राजा भर्तृहरि को लेके पिंगला ने उसको धोखा दिया था, ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ, ऐसा वैराग्य धिक ताम च माम च इम, धिक ताम च माम च मदनम च इमम च, सबको धिक्कार बता दिया। उसके बाद काशी में गए, मणिकर्णिका में रहते थे और वही जो पिंड दान दे देते, उसी पिंड को पिंड से रोटी बना के वो भी स्मशान के अग्नि में, इतना वैराग्य चढ़ गया, स्मशान के अग्नि में रोटी बना के खाते पिंड दान। एक बार परीक्षा करने के लिए वहाँ अन्नपूर्णा स्त्री का रूप धारण करके गई और कहते, अरे बाबा जी ये रोटी क्यों खाते हो, पिंड जो है अशुद्ध है और स्मशान के अग्नि में बना के खा रहे हो, हमारे यहाँ हम भिक्षा खिलाऊंगे। उन्होंने देखा तक, जाओ जाओ तुम शंकर जी को खिलाओ, मुझे नहीं चाहिए। इतना वैराग्य, इतना वैराग्य, ध्यानस्थ थे। तभी होता है समाधि, तभी भर्तृहरि योगी बन गए इतने बड़े। तो अत्यंत वैराग्यवता समाधि, तभी जाके समाधि होती, चित्त समाहित हो जाता है। समाहितश्चैव दृढ़ प्रबोधा, जिसका चित्त समाहित हो गया उसके बाद यदि उसको बोध नहीं हुआ, ये गलत है। उसको दृढ़ प्रबोधा, बोध हो ही जाएगा, अर्थात उसको विवेक ठीक से हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। देखिए ज्ञान तो है ही है, क्योंकि हमारा जो चित्त है मर्कट ही वह, उपनिषद में भी आया चित्तम मर्कट ही वह, जिस प्रकार बंदर एक शाखा से दूसरे शाखा में निरंतर कूदते रहता है, चुपचाप नहीं बैठता, वैसे ही है मन में मरकट के समान एक विषय से दूसरे विषय में कूदते रहता है। ये अंदर ही अंदर कूदता है, संकल्प नाम का, वासना नाम का वृक्ष में उसमें कूदते रहता है। तो जिस समय में स्थिर हो गया तो दृढ़ बोध क्यों नहीं होगा? जितने इतना सामर्थ्य है मनुष्य के अंदर, इतना सामर्थ्य है, किंतु विभाजन होके बाहर जा रहे हैं। इसलिए बोल रहे समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोधः प्रबुद्ध तत्वस्य बंध मुक्ति। इसके प्रबुद्ध तत्व हो गया, बोध हो गया, एको हम दिव्यो नास्ति, ये निश्चय हो गए बंध मुक्ति। अतः ये सारा संसार देख रहे वो है नहीं, अभी तक मान के बैठा था। बंध मुक्ति मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति, और जो मुक्तात्मा है वही नित्य सुख का अनुभव करेगा। बाकी कितने भी उनके पास सारा संसार रूप संपत्ति भी रहने पर सुख का अनुभव नहीं कर सकते। उपनिषद में जो आनंद मीमांसा में स्पष्ट बता दिया है, जो ब्रह्म का आनंद है वही आनंद अकामहतस्यः, इसके अंदर कामना नहीं है, इसके अंदर कोई पाप नहीं है, ऐसा योगी को भी वही आनंद है। इसलिए हम बता रहे बंध मुक्ति ही और मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति, वो नित्य सुख का अनुभव वही करता है। इसलिए हाँ यह बता रहे समाधि का लाभ है अत्यंत वैराग्य के द्वारा। शिष्य के मन में पुनः जिज्ञासा होती है, भगवान वैराग्य का फल क्या है ये तो बता दीजिए। तभी आचार्य जी बता रहे शिष्य सुनो, तो प्रश्न के ऊपर प्रश्न ही करते रहे, वो भी अत्यंत जिज्ञासपूर्वक प्रश्न। वैराग्य का फल भी सुनो, वैराग्यस्य फलं बोधो बोधस्योपरति फलं स्वानन्दानुभवाच्छान्ति रेशोपरति रेशफलं। वैराग्य का फल है बोध, जहाँ आपको वैराग्य पूर्ण हो गया वहाँ बोध कोई भी रोक नहीं सकता, तत्वबोध हो जाएगा। इसलिए वैराग्य का फल है बोध। बोधस्यः, बोध का मतलब विवेक, ठीक ठीक से यथार्थ ज्ञान होना। और बोधस्य उपरति फलम्, जहाँ बोध हो गया आपको ठीक ठीक से, बोध के सारा संसार मिथ्या है, अभी तक ज्ञान नहीं हुआ है, सारा संस्कार पड़ा है, सबको समेटते रहते हैं, मिथ्या ही नहीं हो गया तू समेट रहे। काक विष्टवत भगवान भाष्यकार कहा रहे, अथवा स्वविष्टवत, अपना जो शौच है हम शौच करने के बाद वहाँ झाग के भी नहीं देखते, मिथ्या है पता है। वैसे जब तक वृष्टि नहीं है मिथ्या नहीं मान, सत्यत्व बुद्धि। इसलिए हम बता रहे वैराग्य का फल है वो ठीक ठीक से बोध होता है, यथार्थ ज्ञान होता है। बोधस्य उपरति फलम्, बोध हो गया आपको ठीक से विवेक ज्ञान हो, उसको उपरति होना ही निश्चय। जो उपरति नहीं हो रहे अभी तक ठीक विवेक भी नहीं हुआ, ज्ञान होना दूर बात है। या उपरति का मतलब है वह भगवान भाष्यकार ने कहा विषयों से उदासीनता, भाई ये जो विषय है उसमें उदासीनता का नाम है उपरति। विषय बोल रहे हैं बोधस्य उपरति फलम्, और उपरति का फल क्या है? स्वानंदानुभवान शांति एषः उपरति फलम्, अपना जो आनंद है आत्मानुभव है उसे जो शांति मिल जाती है उपरति का फल माना है। तो इस प्रकार जो वैराग्य का फल हो गया बोध, पुनः प्रश्न होता है क्या ये वैराग्य की कोई सीमा है या नहीं? हरेक वस्तु की एक सीमा होती है, जो भी जिसकी उत्पत्ति हुई अथवा साधन है उसका सीमा तो रहता है, असीम केवल परमात्मा। संसार में और कोई चीज है नहीं, जितना भी चाहे तो अंधक है। भजन में एक संत व्याख्या करते थे, उमा कहो अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन नहीं, सत हरि है भजन भी, ये सारा जगत भी सपना। वो युक्ति भी देते थे, ठीक ही बोलते थे। अच्छा, यदि हरि भजन सत होता तो सुषुप्ति में आप क्यों भजन नहीं कर रहे? कहाँ है भजन वहाँ? सुषुप्ति में भजन नहीं हो रहे, किंतु सुषुप्ति में हरि भी है। हरि का मतलब हरति पापम में थी, हरि परमात्मा भगवान आत्मा है, तो ये वास्तव में सत्य है। हाँ, किंतु जो सामान्य व्यक्ति को लेकर सत्य हरि भजन सत्य है, ये जगत में क्या है? इसलिए हम बता रहे, सारा जो भी पदार्थ है उनकी एक सीमा है, वेद की भी एक सीमा है। वेद की सीमा भी निश्चय की आब्रह्म ज्ञान पर्यंत, कब तक वेद सत्य है? ब्रह्म ज्ञान जब तक नहीं हुआ, वैसे ही भजन भी कब तक सत्य है? जब तक उस भजन से प्राप्त होने वाला फल नहीं मिला तब तक। नौका कब तक आवश्यकता है? नौका जब तक हम पार नहीं पहुंचे, पार पहुंचने के बाद उस नौका को भी त्याग देंगे। तो इसलिए बता दिया, प्रश्न कर रहे गुरुदेव के वैराग्य की कोई सीमा अवधि है कहाँ तक? तभी बता रहे, वासनानुदयो भोग्ये वैराग्यस्य परोवधे अहम भावो दयो भावो बोधश्चा परमो वधे लीन वृत्तेरनुत्पत्ते मर्यादो परतेस्तु सा। वासना अनुदयो भोग्ये, भोग्य पदार्थ में विषय पदार्थ में ये बिल्कुल वासना नहीं उत्पन्न हो रहे, बस यही वैराग्य के परमावधि। अर्थात आपका जो वैराग्य है उसकी सीमा यही तक मानी जाती, किसी विषय में इस लोक नहीं परलोक में। योग सूत्र में बता दिया, जैसा साधक वैराग्य पूर्वक साधना करते रहता है, जैसा जैसा साधना में आगे बढ़ जाता है, स्वयं वहां इंद्र पुष्पक विमान लेके पहुंच जाता है और कहते, ओ भाग्य, अरे तेरा कितना भाग्य है, देखो इतना तूने साधन किया, तेरा इतना पुण्य है कि विमान आपके लिए तैयार है, ये स्वर्ग के सुंदर सुंदर अवसर आपके लिए तैयार है, इसमें बैठो चलो। इंद्र भी लालच देता, उस समय में भी योगी के अंदर उसके प्रति भी आसक्ति नहीं हो गई, तभी माना जाता है वैराग्य की जो परमावली वहाँ कह दिया है, तभी उसको भी उसको त्यागना पड़ता है। और त्यागने के बाद वो जो त्याग किया है उसमें भी अभिमान नहीं करना चाहिए, अरे मैंने ऐसा त्याग आया। अभी होता है महात्मा का, अरे मैं बहुत बड़ा पाले इतना बड़ा व्यक्ति था, उसको त्याग के आया, मैं डॉक्टर था, मैं इंजीनियर था, मैं बहुत बड़ा व्यापारी, ये भी नहीं होना। अब कोई प्रसंग वशात किसी आ गया अलग बात, वैसे ही आप बता रहे वैराग्य फलम बोधो। इसलिए वासनानुदयो भोग्य, भोग्य मतलब विषय, जितने भी विषय पदार्थ उसमें जरा सा भी वासना नहीं हो रहे, मानो आपका वैराग्य पूर्ण है। और अहम भावोदया अभावो बोधश्च, वैसे ही बोध की जो अवधि कहाँ तक, जरा सा भी आपके अंदर अहम भाव उत्पन्न नहीं हो रहे, हो रहे बोध अभी पूर्ण नहीं है। बोधे पूर्ण है, अहम भाव संभव ही नहीं है, यह अंतिम चरम सीमा माना है। अहम भाव उदया अभाव बोधश्या उसका सीमा है परमोवधि। और उपरति के जो परमावधि क्या है सीमा स्पष्ट बता दिया है। लीन वृत्तेर अनुत्पत्तेर मर्यादा उपरति, एक बार आपकी वृत्ति लीन हो गई किंतु पुनः उत्पन्न होती है। भगवान भाष्यकार जी ने स्पष्ट कहा दिया जम्मी रहा वृक्षवत, जैसा नींबू का जो पेड़ है अपने काट के फेंक दिया, थोड़ा सा यदि नमी है तुरंत अंकुरित हो जाता है। आपने सोचा इसको मैं काट के फेंक, वैसे ही आपकी वृत्ति तो लीन हो गई और उसमें थोड़ा सा यदि रहे पुनः वैसे ही अंकुरित हो जाता। देखा जाते हैं बड़े बड़े जो वैराग्य पूर्वक बन जाते हैं, जो भी साधना में प्रवृत्त होते हैं महात्मा वो साधक है वैराग्य पूर्वक, बाद में धीरे धीरे वो वैराग्य की वृत्ति शिथिल हो जाती है। जिस लक्ष्य के लिए निकले वो भूल जाते हैं अलक्ष्य के पीछे जाते हैं, ऐसे देखा जाता है। इसलिए यहाँ बता रहे लीन वृत्ते अनुत्पत्ति, एक बार वृत्ति लीन हो गए दोबारा उत्पन्न नहीं होता। योग वाशिष्ठ ने यहां तक बता दिया है त्यागा हुआ वस्तु को आप पुनः ग्रहण करते हैं गर्दभ वहां श्वान ये वच, जैसा कुत्ता है उल्टी करता है उल्टी किया को खाता है, वैसे ही आपने एक बार त्याग दिया दोबारा उसको ग्रहण कर रहे हैं कुत्ते के समान वहां वाशिष्ठ नहीं बता। इसलिए लीन वृत्ति अनुत्पत्ति, कभी भी उसके बाद वृत्ति नहीं बनती, एक बार लीन हो गई यही क्या है उपरति के मर्यादा है। इसलिए हम बता रहे ये प्रपंच है तब तक देख रहे चित्त की वृत्ति यदि हमारा स्थिर नहीं होगा, चित्त में जब तक वृत्ति भेदात्मक है तब तक प्रपंच सत्य रूप से देख। यहाँ राम जी जो बता रहे न प्रपंचो ना समुचि करके, इसकी सारे चित्त के वृत्ति निरोध हो गई, एक परमात्मा का वृत्ति बन गए उनके लिए नहीं है ये बता रहे न प्रपंचो न समुचि। किंतु ये हनुमान ये ज्ञान परम सत्य है, स्वयं प्रकाश होने पर भी एक विलक्षण घटना हो रही, अज्ञाने नावृतम लोके विज्ञानम तेन मुह्यति। भगवान ने भी गीता में यही बात कहा दिया है अज्ञाने नावृता ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, पांचवें अध्याय में बताते हैं। यही भगवान राम जी शब्दांतर में बता रहे हैं, दोनों के एक ही वचन है एक ही अर्थ है, शब्दावली अलग है। यहाँ बोल रहे अज्ञाने नावृतम लोके, संसार में विज्ञान ये जो ज्ञान है इतना सुंदर है अनुभवात्मक ज्ञान है, अज्ञान के द्वारा आवृत है। किस प्रकार आवृत है भगवान भाष्यकार जी ने एक जगह स्पष्ट बता दिया है, जैसा जहाँ धन होता है अगाध जमीन के अंदर निधि कहते हैं, उस धन को सर्प लोग उसको आच्छादन करते ढकते रखते चारों तरफ से उसके सर्प बैठते हैं ये धन कोई लेना चाहे, वैसे ही यहाँ जो आत्मरूप जो धन है उसको जीवात्मा चुरा लेना, वहां भी सर्प बैठा है उसको बहुत सुंदर शब्द से बता दिया है ब्रह्मानंद नितिन महाबलवता अहम अहंकार गुरायना, ये अहंकार रूप सर्प है ये ब्रह्मानंद रूप धन को लपेट करके बैठा है। संवेष्ट आत्मनिरक्षते चारों तरफ से लपेट करके, जैसा सर्प लपेट करके बैठता है धन में वैसा ही अहंकार रूप सर्प लपेट करके ढका है। इसलिए बोल रहे संवेष्ट आत्मनिरक्षते गुणमय चंडे त्रिवीर मस्तक, वो भी छोटा सांप नहीं है तीन तीन मस्तक वाला सांप है, अब जैसे भी जाएंगे वहां फुटकार मारेंगे आपको। वो तीन कौन है सत्व गुण रजो गुण है तीन फण है, और तीन फणों से वो फुटकार मार रहे विषय, आप जाते हुए फुटकार मारते सामने विषय देख रहे वहां भाग करे इसलिए उसके पास जाने नहीं दे रहे। इसलिए साधक ये आपको जो मणि चाहिए ब्रह्मानंद रूप, ये जो अहंकार रूप सर्प ने ढका है उसको मारना पड़ेगा। कैसा? विज्ञाना, जो विज्ञान रूप महाशिना अर्थात विवेक है, अखंडाकार वृत्ति रूप जो तलवार है उसके द्वारा, ज्योति माता छोटा मोटा तलवार नहीं है, अन्यथा वो सांप आपको भी काट सकता है। चमचमाता हुआ, इसमें कोई भी सांसारिक दोष नहीं, ऐसा वृत्ति रूप जो विज्ञान है, विच्छिद्य शीर्ष त्रयम, उसको तीनों सिर आप काट दे दो और उस सर्प आपको बाद में कुछ नहीं कर सकते। निर्मूल्या अहिमिमाम, ये अहंकार रूप अविद्या रूप सर्प को नाश करके सुख करम धीरो अनुभुक्तो क्षमा, जो धीर पुरुष है, धीर पुरुष है वही उसका अनुभव कर सकते। इसलिए यहाँ बता रहे कि अज्ञान रूप सर्प है और अज्ञान से उत्पन्न में जो अहंकार है गुणत्रया है, इसके द्वारा ये विज्ञान रूप मणि को अच्छा इससे तेना मुह्यते, सारा जगत मोहित हो जा रहे। यथार्थ स्वरूप होने पर भी मोहित होते हैं। मोहोपनिषद में कहा गया सात प्रकार का मोह होता है अलग अलग, जागृत बीज है, जागृत है, जागृत स्वप्न आदि करे, सात प्रकार का मोह से मोहित हो जाए। इसलिए साधक को इस मोह से ऊपर उठ करके विवेक के द्वारा ये सत्यत्व रूप प्रपंच देख रहे उसको बाध करके अपना विज्ञान का अनुभव करना चाहिए। ये राम जी बता रहे आगे का विचार हम लोग कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बालराम।